विकसित नलिनाशियं विस्फुरन मंदहासियं कनकदुहितकूलं चारुवर्हां सुषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणं सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परम ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्ममे अनंत शक्तये अगुणाय अविकाराय नमस्ते प्राकचाय कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय चतुर्थस्य तत्कर्त्रे निश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रियप्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणे नाभिमानेन जीवस्वात्मानुभूत नमो नन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपस्यते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम् पतये नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मात्साधनाय च गुणवृत्तुपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्ते मुनये भगवान श्याम सुंदर काली नाग के फनों पर अपने मृदु मृदु चरणों का स्पर्श कराते हुए खड़े हुए हैं। काली नाग को मस्तक पर भगवान के चरणों को पाकर बड़ी प्रसन्नता बड़ा सुख हो रहा है और काली की पत्नियां वे आकर भगवान के चरणों में नत होकर उनका स्तवन कर रही है। तो कल जो बात हुई थी उनमें अंत में ये बात आई थी, कालीनाथ की पत्नियों ने कहा था कि भगवान आपने काली के मस्तक पर जो बार बार चरण प्रहार किया और चरण प्रहार करके उसके सारे गर्व को आपने दूर कर दिया, सारा घमंड दूर कर दिया, ये दीक्षा तो ऊपर से है कि बहुत बड़ा दंड आपने दिया, सारे अंग चूर्ण विचूर्ण हो गए, परंतु वास्तव में ये आपका उस पर परम परम अनुग्रह है। इतना अनुग्रह किसी भी दूसरे पापी ने पाया हो ऐसा प्रमाण उदाहरण नहीं मिलता। चक्र के द्वारा आपने दुष्टों का संहार करके सदगति दी, युद्ध में उनके शरीर का वियोग कराया, परंतु मस्तक पर चरणों को रखकर और मस्तक पर चरण रख करके नाचते हुए और फिर गर्व खर्व करने के पश्चात उसके उसको अपने मृदुल चरणों का उसके मस्तकों पर वो स्पर्श सुखानुभव सुखानुभव कराते हुए ऐसी कृपा आपने किसी पर की हो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। तो प्रथम तो ब्रह्मादि देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत भक्त यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी पर्यंत भी आपके चरणों के स्पर्श का अधिकार नहीं पाती। लक्ष्मी जी को भी तप करना पड़ता है। शेषनाग जो हमेशा इनको अपने अंगों पर सुलाए रहता है बिछौना सैया बनकर, उसको भी चरण स्पर्श अधिकार नहीं मिलता। तो हम लोग धारणा नहीं कर पाती उसने कौन सा पुण्य किया था, कौन सी तपस्या की थी। तो यही मालूम होता है कि आपका जो अचिंत अनंत अहेतुक कृपा का वैभव है वही यहाँ पर उदित हो गया। कार्य की दुष्टता और आपका कृपा वितरण ये दोनों ही कोई उदाहरण नहीं रखता दूसरा। तो लेकिन आप महाराज विरुद्ध धर्माश्रय हैं, मने एक भगवान ही ऐसे हैं जो एक कार्य में विरुद्ध धर्म गुणाश्रय हो करके रहते। अनुरणिया महतो महियान अनु से अनु और महान से महान एक काल में, निर्गुण और सर्वगुण संपन्न एक काल में, सर्वमय और सर्वातीत एक काल में, परम स्वतंत्र और नित्य पराभक्त पराधीन एक काल में, नित्य अजन्मा और जन्म लेते हुए से दिखाई दे जिस समय उस समय भी एक काल में। तो नाग पत्नियों ने सोच विचार करके कहा कि अब इसका कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है महाराज, हम क्या कारण ढूंढें, जब उसके अपराधों को देखते हैं तो कोई कारण मिलता ही नहीं जिससे उस पर ऐसी कृपा हो, और आपकी कृपा वैभव का तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। तो बस आपका कृपा वैभव ही यही इसका कारण है, और कोई कारण होगा तो उसे आप जाने। बस हम लोग तो आपके श्री चरणों में करोड़ों करोड़ों नमस्कार करती हैं। आपके स्वरूप का ऐश्वर्य का महात्म्य का विचार करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वरूपतः सभी बातों में अचिंत्य हैं। जो अचिंत्य है वो वचनीय तो कैसे होता है, जो मन में नहीं आता बुद्धि में नहीं आता जो मन बुद्धि से भी परे है वो वाणी में कैसे आवेगा। तो बस आपके चरणों में प्रणति के सिवा और कोई गति नहीं, बस भगवान के तो चरणों में नमस्कार ही करना चाहिए, उनके लीला गुण महात्म्य नाम इत्यादि का श्रवण कर उनका मनन भजन करना चाहिए। वो कैसे हैं क्या हैं इस बात को लेकर तर्क विवाद करने की आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ है और सबसे परे हैं। हमारी ससीम बुद्धि जो पद पद पर अपने निश्चय को बदलती है, अभी ये सोचा फिर दूसरी बात बोले पहले तो भूल थी ये ठीक है, जो पद पद पर अपने निश्चय को बदलती है ऐसी बुद्धि मायिक बुद्धि, वो मायातीत गुणातीत सर्वातीत भगवान का स्वरूप निश्चय करके कहे कि ऐसा ही है दूसरा नहीं, ये एक विडम बुद्धि की विडम्बना है। तो काली पत्नियों ने कहा कि महाराज हम तो केवल प्रणाम करती हैं और महात्माओं से आपके श्रीमुख से जो वचन निकले हैं वो परंपरा से सुनकर उन्हीं का अनुवाद कर देती हैं यहाँ पर नमस्कार करके। तो काली पत्नियों ने कहा भगवान आप अचिंत शक्ति निकेतन हैं, मने शक्ति के घर हैं, शक्ति के भंडार हैं, पर वो शक्ति कितनी है कैसी है क्या है वो अचिंत है, वो किसी के चिंतन में आवे किसी के बुद्धि के संकलन में आ जाए ऐसी नहीं। और उस अचिंत शक्ति के प्रभाव से आपके लिए सभी कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। पर आपके अनंत शक्तियों में परस्पर विरोध दिखती हुई भी कोई विरोध नहीं। ये आप पुरुष रूप से सारे जगत की कारण प्रकृति में और अनंत ब्रह्मांड में और अनंत जीवों के अनंत हृदयों में निरंतर वर्तमान रहते हुए भी अपरिच्छिन्न है, सब में परिच्छिन्न की तरह से रहते हुए भी आप अपरिच्छिन्न हैं। तो ये श्रुतियां हैं सर्वम खलविदं ब्रह्म, इसमें अपरिच्छिन्नता का बोध है, वही वो है। और तत् सृष्ट्वा च देवानुप्राविशत्, यहाँ भगवान जगत का की सृष्टि करके अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश करते हैं, यह अंतर्यामित्व है। तो पर ये समझ में ये बुद्धि क्या निर्णय करेगी, जो अपरिच्छिन्न है वो किसमें प्रवेश कैसे करेगा और जो प्रवेश करता है वो अपरिच्छिन्न कैसे रहा। तो ये आपकी अचिंत शक्ति का है, अनंत कोट ब्रह्मांड व्यापी होकर के भी आप ब्रह्मांड के अंदर हैं, ब्रह्मांडस्थ सारे अनंत जीवों के हृदयों में हैं और ब्रह्मांड से अतीत भी हैं। तो आपकी अपरिच्छिन्नता सत्य और आपकी अंतर्यामिता जीवों के हृदय में, ये माइक ये कहना भी दम्भ है, ये कहना भी बुद्धि का अभिमान है। कौन सा आपका स्वरूप औपाधिक और कौन सा आपका स्वरूप भ्रमकल्पित और कौन सा आपका स्वरूप सत्य यथार्थ, ये सब बताया जाए जब आपके सिवा दूसरा कोई हो। तो सारे भूतों के और सारे जीवों के आश्रय होकर के ही आप स्वयं ही सारे भूतों के और सारे जीवों के रूप में स्वयं प्रकट हैं, उनके अंदर प्रविष्ट भी हैं और उनके रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। आकाश आदि सारे जो ये भूत हैं ये आपकी माया शक्ति के विकार हैं, अतएव आपसे अलग नहीं है और अनंत जीव भी आपके अंश हैं इसलिए वो भी आपसे अलग नहीं है। पर आप सारे भूतों के आश्रय होकर के भी सर्वभूत स्वरूप हैं, सारे जीवों के स्वरूप होकर के भी उनके अंतर्यामी भी हैं और नियंता भी हैं। आपके लिए सभी कुछ संभव है, आप सब प्रकार से ही सर्वात्मक हैं, आप पर हैं तो सब जगत के कारण हैं और आप परमात्मा हैं कारणातीत हैं। जगत के स्वरूप को देखने से मालूम होता है कि आप कारण नहीं हैं, ये जगत कार्य है। और फिर कारण के लक्षणों को जब देखने जाते हैं तब तो मालूम होता है कि ये कारण और कार्य में कोई भेद नहीं है। तो आपकी शक्ति के प्रभाव से कारणत्व और कारणातीतत्व और कर्ण का कार्य ये सभी आप एक ही हैं। कहते हैं भगवान आपकी अचिंत शक्ति के लिए क्या कहें, आप ज्ञान स्वरूप भी हैं और ज्ञानवान भी हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म और ये सर्वज्ञ सर्वविद माने ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञानवान कैसे होगा और ज्ञानवान है वो ज्ञान स्वरूप कैसे होगा। उसमें ज्ञान है और वही ज्ञान है तो लेकिन ज्ञान विज्ञान निधय ये वो कहते हैं कि इसका अर्थ किया है उन्होंने श्रीधर स्वामी ने ज्ञानम ज्ञप्ति विज्ञानम शिक्षक्ति उभयोर निधय साध्याम पूर्णाय। किसी वस्तु की अनुभूति का नाम ज्ञान है और अब वो सुप्रकाश शक्ति के द्वारा उसकी अनुभूति होती है तो सुप्रकाशता शक्ति और वो अथवा जो उचित शक्ति है उसका नाम विज्ञान है। भगवान ज्ञान विज्ञान दोनों से परिपूर्ण है। पर एक बात है जरा सा कुछ कठिन है स्तवन है ना, इसमें तो भगवान के रूप का वर्णन बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि जहां तक वृत्ति ज्ञान है वहां तक माइक है और अनित्य है। मैंने सब वस्तुओं का निषेध करते करते जो बच रहता है वृत्ति में वो ब्रह्म का स्वरूप है। पर वो ब्रह्म का स्वरूप बच रहा कहाँ, वृत्ति में। वृत्ति उसे एकमात्र शेष को देखती है। पर वृत्ति देखती है ना और बुद्धि वृत्ति जो है ये माइक है तो बुद्धि वृत्ति में समा जाने वाला बुद्धि वृत्ति से दिखने वाला ही वो जब तक है तब तक वो भी माइक और अनित्य है। बुद्धि वृत्ति बदली थी वो बदला, बुद्धि वृत्ति वो नहीं रही तो वो नहीं रहा। तो ब्रह्म को निषेध मुख से देखते देखते वृत्ति के अंदर जो बच रहता है अंत में वो ब्रह्म जब वृत्ति शून्य होकर स्वानुभव में स्थित हो जाए तब असली है। तो कहते हैं कि फिर उसमें क्या है तो कहते उसमें कुछ भी नहीं, वो तो स्वयं वही वो है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये बात नहीं, भगवान का जो सर्व वस्तु विशेष ज्ञान है वो भगवान से अलग दिखने पर भी भगवान के अंदर ही है। जैसे एक ही नथ अनेक प्रकार के देश बनाता है तो देश उसके होने पर भी वो अलग अलग है। तो भगवान का जो ज्ञान है ये माई कछुआ कोई वृत्ति विशेष नहीं है। भगवान का जो विरोधी धर्म गुणाश्रय है ये माया गुणातीत उनके होते हुए भी सर्व संपूर्ण ज्ञान संपन्न है। सर्वमय होते हुए भी सर्वज्ञ है। माने सर्वमय यदि है तो उनको जानने वाला कौन रहा है, पर इनमें दोनों चीज साथ साथ है। ये सर्व गुणातीत भी है, सर्व मायातीत भी है और सर्व ज्ञान संपन्न भी है। तो काली पत्नियां कहती कि आपकी भगवान अचिंत शक्ति है। फिर कहते हैं कि आप ब्रह्म ब्रह्म तो ब्रह्म का अर्थ होता है जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित होता है। ये वेदांत का विषय है, इसको डरना नहीं चाहिए। सारे विषय ये भगवान के अंदर ही है और सभी को जानना जानने वालों के लिए आवश्यक है। तो एक मेवा अद्वितीय, इसकी बात है कि ये अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ ही होता है सजाति विजाति स्वगत भेद वर्ग। परंतु साथ ही कृतिका वाक्य पराशक्ति विवेद श्रीय थे, वे अनंत शक्तिमान ही है। तो शक्तिमान वस्तु अद्वैत नहीं हो सकती, क्योंकि शक्तियों का परस्पर भेद है। तो शक्तिमान वस्तु में भी स्वगत भेद आ पड़ता है। माने स्वगत भेद क्या है, जरा इसको समझ लेना है। जैसे वृक्ष और वृक्ष के पत्ते पुष्प इत्यादि स्वगत भेद है, वो वृक्ष ही तो कहते हैं कि ये तो पत्ते हैं, ये डाली है, ये फूल है। वृक्ष होते हुए भी उनमें जो भेद है इसको कहते हैं स्वगत भेद। और ये पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, वृक्ष जाति एक हो प्रकार भी उनमें भेद है। और विजाति ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये लोहा है, ये विजाति भेद है। तो प्रत्येक वस्तु में स्वगत सजातीय और विजातीय ये त्रिविध भेद होता है। जो सच्चिदानंद घन वस्तु है उसमें त्रिविध भेद नहीं। तो जैसे वृक्षादि में पत्र पुष्पादि का ये स्वगत भेद है, तो सच्चिदानंद जो वस्तु है वो वृक्षादि की भांति बहुसंख्यक नहीं है। इसमें सजातीय भेद भी नहीं है और सच्चिदानंद वस्तु के सिवा और किसी की सत्ता नहीं, इसमें विजातीय भेद भी नहीं। तो स्वगत स्वजाति विजाति भेद रहित जो सच्चिदानंद घन वस्तु है वो निर्विशेष है। जहाँ उसकी ये निर्विशेषता है वहाँ उसका नाम ब्रह्म है। और जहाँ एक ही काल में वही ब्रह्म और वही भगवान, जहाँ नित्य सत्य सत्यनमय विग्रहाकृति है और अनंत सत्य संपन्न है, वहाँ उनका नाम भगवान। और वो जब अंतर्यामी रूप से हृदय में प्रविष्ट होते हैं सगुण निराकार, तब वो परमात्मा है। ब्रह्म की परमात्मा की भगवान की सभ्यते। तो ये जो तीन इनके प्रकाश है ये तीन भेद नहीं है। ये परस्पर विरोधी गुण धर्माश्रय और अचिंत अनंत जीवों का एकमात्र स्वरूप, सबके एकमात्र स्वरूप और सबके एकमात्र ज्ञाता, यूं होने से ये विभिन्न शक्तियों के द्वारा विभिन्न रूप से परस्पर विरोधी दिखते हुए भी समकालीन भी वो वास्तव में एक हैं। और जो भगवान का श्री विग्रह इसके संबंध में पद्म पुराण में आया है, भगवान शंकर का और श्री कृष्ण का संवाद। भगवान शंकर ने उपासना की तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अमुक स्थान पर आप आओ, वहाँ हमारे दर्शन आप करेंगे। तो वहाँ वो गए, दर्शन हुए। वहाँ पूछा कि महाराज आप तो विग्रहवान दिखते हैं, आप तो आकारवान दिखते हैं, फिर आप निराकार और निर्गुण कैसे? तो भगवान ने वहाँ उत्तर दिया है कि देखो, एक हमारा वो स्वरूप भी है जो विग्रह रहित और जो विद्यमान होते हुए भी शक्ति से कार्य नहीं करता, गुणों का प्रकाश नहीं, किंतु वो निर्गुण निराकार है और हम सगुण साकार है, ये बात नहीं। हमारा ये विग्रह भी, हम स्वयं भी निर्गुण निराकार हैं। कैसे? तो कहते हैं कि जितने भी गुण हैं संसार में, जिनको लेकर के गुण गुणी का वर्णन होता है, वे है प्रकृति के से उत्पन्न त्रिगुण। हमें त्रिगुण नहीं, हमारा जो गुण है वो हमें है। तो स्वरूप भूत गुण संपन्न हो है हम, इसलिए उन गुणों से रहित हो होने के कारण से निर्गुण। और हमारी जो आकृति है, ये आकृति के तीन कारण होते हैं हमारे यहाँ माने, तीन चीजों को लेकर आकृति होती। एक तो उसके पूर्व के कर्म के कारण से जीव को अमुक अमुक प्रकार के शरीर मिलते हैं। उस आकृति में वो पूर्व के कर्म कारण। दूसरी बात, वो आकृति परवश होती है कर्म के बंधन में बंधा हुआ जीव नियंत्रण में अमुक अमुक शरीरों को प्राप्त करता है, स्वेच्छा से नहीं करता। तो पांच भौतिक होता है और स्वेच्छा निर्मित नहीं होता। तीसरी बात, जितने भी भौतिक शरीर हैं, वो अलग अलग अंगों वाले अलग अलग अंगों में अलग अलग कार्य संपन्न होते हैं। आंख देखती है, कान नहीं देखती, नाक सूंघती है, कान नहीं सूंघता, कान सुनता है, नाक नहीं सुनता। तो ये पांच भौतिक जहाँ देह का निर्माण होता है, वहाँ उनकी शक्ति अलग अलग गोलकों में सीमित रहती है। तो सच्चिदानंदमय जो विग्रह है, ये अस्थि मांस शून्य, अस्थि दिव्य सच्चिदानंदमय अस्थि मांस साजूत होने वाला ये सच्चिदानंदमय शरीर, ये सारे शरीरों सारे अंगों में सारी शक्तियां मौजूद है। दूसरे, ये हानोपादान रहित है, वो जन्मता है और नष्ट होता है, जन्मता मरता है। तो एक तो कर्म बंधन से, कर्म के कारण से होने वाला शरीर, पांच भौतिक और बंधन पराधीन और हानोपादान युक्त तीन, ये तो होता है शरीर। ये आकार जो है, ये तो हम लोगों का आकार है। और जो स्वेच्छामय है, कर्म बंधन युक्त नहीं, और जो सच्चिन्मय है, पांच भौतिक नहीं, और जो हानोपादान रहित है, नित्य, तो स्वेच्छामय सनत भूतमय से गोपी चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। तो ये जो आकृति है हमारी, वो कहते हैं शिव जी से भगवान कृष्ण, कि ये आकृति हमारी दिव्य सच्चिन्मयी है, पर ये भौतिक आकार नहीं है, नित्य है, सत्य है, सनातन है, चिन्मय है, इसलिए हम इस शरीर के रहते भी निराकार हैं। हमारे शरीर में शरीर का भेद, आत्मा जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है, देह देही का भेद है। भगवान के दिव्य विग्रह में देह देही का भेद नहीं, वो स्वयं ही चैतन्यमय विग्रह है। तो इस प्रकार से भगवान निराकार निर्विशेष ब्रह्म होते हुए भी दिव्य आकार संपन्न निराकार हैं, और वे ही फिर नराकार भी हैं। तो उनका निराकार साकार नराकार निर्विशेष निराकार सविशेष निराकार ये सभी एक है। अनंत मूर्तियां होने पर भी चिदानंदमय जब वो हैं तो वो सजातीय भेद भी नहीं है। और ये वैष्णव लोग कहते हैं ये सर्परज्जु की भांति कल्पित नहीं है, विवर्त नहीं है। वो कहते हैं कि विवर्त होने पर तो वो दिखने वाली वस्तु भ्रम ठहर जाता है, ये कहते हैं कि भ्रम नहीं है। ये भी उनका सत्य स्वरूप है, ईश्वर मायोपाधिक जीव अविद्योपाधिक और ब्रह्म उपाधिक, ये तीन भेद आधुनिक वेदांत में किए गए हैं। भगवान शंकराचार्य के इस रूप में इसको ठीक ठीक नहीं मानते, ये तो भगवान को ब्रह्म से अभिन्न मानते, पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो है मायोपाधिक है, माया है वहाँ ईश्वर का अस्तित्व है। माया अगर नहीं है तो ईश्वर नहीं, क्योंकि जहाँ आजातवाद है जगत है ही नहीं, वहाँ जगत के किसी बनाने वाले की आवश्यकता नहीं है। और जगत क्योंकि माइक है तो ये खेल ही है। तो वो कहते हैं कि माया भगवान की लीला है, जगत के रूप में भगवान अभिव्यक्त है। जगत नहीं है ये नहीं, जगत भगवत रूप है, भगवान के विविध स्वांग हैं। जगत के में होने वाला कर्म प्रवाह और परिवर्तन ये मिथ्या नहीं, ये भगवान की लीला है। तो क्या है हम लोगों को तो पता नहीं, वो भी ठीक वो भी ठीक, हमारे लिए तो वो भी ठीक वो भी ठीक, पर यहाँ जिस टीका के आधार पर बोला जा रहा है उसमें यह है कि श्री विग्रह भगवान का नित्य है, अनंत शक्ति है, नित्य है, और जगत भी भ्रम कल्पित नहीं है। ये भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का सिद्ध विलास और भेद रहित, ये भेद भेद युक्त दिखने पर भी भगवान की अचिंत शक्ति के प्रभाव से ये सजातीय विजातीय त्रिविध भेद वर्जित है। भगवान अद्वैय ज्ञान तत्व हैं और भगवान ज्ञाता भगवान सर्वज्ञ भी हैं। तो यहाँ ब्रह्मण अनंत शक्ति ये दोनों बात कही साथ साथ इन्होंने, काल नाग पत्नियों ने, क्या ब्रह्म भी हैं और अनंत शक्ति युक्त भी हैं। माने ब्रह्म भी हैं और सविशेष भी हैं, जहाँ शक्ति है वहाँ सविशेषता है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई वो भेद इसलिए नहीं कि शक्ति और शक्तिमान दो नहीं होते, शक्ति है तो शक्तिमान है, और शक्तिमान है तो शक्ति के का आधार कोई है। अगर शक्तिमान न हो शक्ति रहे कहाँ, और शक्ति नहीं हो तो शक्तिमान हो कैसे। तो ये शक्ति जो है भगवान से अभिन्न है, अतएव भगवान नित्य एक है, अद्वैय तत्व है। लेकिन ये अनंत शक्ति इनका स्वरूप, जो ब्रह्मणे अनंत शक्ति कह करके नाग पत्नियों ने ये परस्पर विरोधी गुण धर्माश्रय स्वरूप भगवान को नमस्कार किया। उसे कहते हैं कि महाराज आप सत्वरजतम त्रिविध प्राकृत गुणों से रहित हैं और प्राकृत विकार शून्य तथापि लीला से त्रिगुणमयी माया में ईक्षण करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सीयते सचराचर। वो कहते हैं कि भगवान ने गीता में भी कहीं भी निषेध नहीं किया है, सब कुछ हम हैं, ये तो बार बार कहा। तो आप गुणातीत होते हुए भी गुणमयी प्रकृति का ईक्षण करते हैं, आप कारणातीत हुए भी होते हुए भी अनंत ब्रह्मांड के कारण हैं, आप निर्विकार होते हुए भी भक्त जन परिपालक हैं। तो आपके स्वरूप और कार्यों पर विचार करने से परस्पर विरोधी बातें दिखती हैं, पर आपके अचिंत महाशक्ति में सारे विरोधों का सामंजस्य है, सारे विरोधों का समन्वय है। तो आपकी आप अपनी महाशक्ति के प्रभाव से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले, उनमें स्थित, और वो ब्रह्मांड भी आपसे उत्पन्न, आप में स्थित और आप में विलीन होने वाले हैं। इसीलिए आपकी दुर्दमनीय शक्ति का नाम काल शक्ति, काल शक्ति के नाम से ही ये स्तवन करती है। तो कहते हैं कि काल शक्ति का प्रभाव कोई अतिक्रम करे ऐसा संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं। काल उष्ण प्रवृद्धो लोका समाहर्त यह प्रवृत्त कोई रोक नहीं सकता। जगत और जगत की सारी वस्तुएं काल शक्ति के अधीन है। काल शक्ति के चक्कर में और ये जगत प्रतिष्ठित है। ये काल चक्र का जो आवर्तन है यही तो समय है। दिन रात्रि वत्सर युग कल्प शत शत ब्रह्मा और उनकी आयु से ये उत्पत्ति स्थिति विनाश सारा का सारा जिनकी कोई सीमा नहीं, ये सब अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के सृष्टा ब्रह्मा, जगत के अगणित स्थावर जमादि जीव, ये सब के सब आप कि आप में नित्य वर्तमान हैं। आप जब रंगमंच पर आविर्भूत होते हैं तो आप अपना वो नाट्य कौशल दिखलाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। तो आप इस महान अभिनय के प्रवर्तक हैं, आप ही सूत्रधार हैं और आप ही इसके दर्शक, दृश्य आप ही, दर्शन आप ही और दर्शक आप ही। योयम काल सत्य तेजत बंधु चेष्टा माहू चेषते ये विश्वम। ये कहा है कि जिस महाशक्ति के प्रभाव से विश्व में सदा ही क्रिया होती रहती है, चेष्टावान है, ये सदा ही भ्रमणशील है, तो वो काल शक्ति भगवान की लीला है, भगवान की चेष्टा विशेष है। तो भगवान ही काल स्वरूप है। तो काली पत्नी कहते हैं कालाय कालनाभाय कालाभय साक्षण। ये भगवान आप काल स्वरूप, काल चक्र के अंदर स्थित मध्य और केंद्रस्थ तिलक भी और प्रवर्तक भी आप हैं। काला काल अर्थात काल के द्वारा सृष्ट क्षण घड़ी पहर मास बत्सर युग कल्प, ये इन सब के आप ही सृष्टा हैं और आप ही दृष्टा हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आप सर्वेश्वर हैं, सर्वाधार हैं, आपकी प्रेरणा से सब प्रेरित हैं। आप निश्चल हैं, आप चेष्टा युवान होते हुए भी, लीलामय होते हुए भी नित्य स्थिर हैं, नित्य आप अचंचल हैं, अचल हैं। तो अचल और चल ये दोनों चीजें आप में एक साथ रहती हैं। ये जो दृश्यमान विश्व है ये आपकी ही मूर्ति है। आपके विराट विग्रह में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। आप ही विश्व के निर्माता हैं और आप ही विश्व के उपादान हैं। निमित्तोपादान कर्म दोनों आप ही हैं। लेकिन ये लोक दृष्टि में विश्व जड़ दिखते हुए भी अचेतन दिखते हुए भी आप जड़ नहीं, आप इस जड़ की जड़ता को अपने में लिए हुए हैं। आप स्वेच्छा से ही जगत के रूप में परिणत हैं, तथापि आप अपरिणामी हैं। आपके विकार रूप में जगत दिखता है, पर आप निर्विकार हैं। ये वैसा जगत नहीं है कि जैसे कुम्हार का बनाया हुआ घड़ा हो, या वस्त्रों या किसी जुलाहे का बनाया हुआ बस हो। बनाने वाला और बनाने का उपादान, ये दोनों आदि हैं। वहाँ मिट्टी अलग, सूत अलग और कुम्हार अलग, ये बात नहीं। ये जो प्रदृश्यमान सारा विश्व है, इसके आप ही उपादान हैं और आप इसके निर्माता हैं और आप ही इस रूप में प्रतिभात हो रहे हैं। ये आपका रूप सत्य है। तो इस प्रकार से स्तवन करने के बाद वो कहते हैं कि आप अद्वय होते हुए भी लीला के रूप में नित्य आप अनंत रूप हैं, अनंत रूप आप हैं, रूप रहित और अनंत रूपमय। तो कार्य पत्नियां भगवान के चिंत शक्ति का प्रदर्शन कराती हुई उन्हें विश्व का निर्माता भी कहें और विश्व का उपादान कारण भी कहती हूँ। भगवान केवल स्थूल विश्व के कारण है यही नहीं, विश्व में स्थित छोटी बड़ी जितनी वस्तुएं हैं उन सब के भी कारण भगवान नहीं है। आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि पंच तन्मात्रा, चक्षु आदि 10 इंद्रियां, प्राण अपान आदि 10 प्राण, संकल्प विकल्पात्मक मन, निश्चयात्मिका बुद्धि और चित्त वृत्ति के सारे भाव, ये सब के सब भगवान की लीला शक्ति के ही प्रकाश हैं, परिणाम नहीं। वे स्वयं सर्वात्मक और सर्वमय होते हुए भी अलग अलग अलग अलग दिखते हैं। तो पर लोग उसको देखते नहीं, क्यों कि ये आपकी शरणागति के बिना आपको देख नहीं सकते। केवल केवल विवेक को लेकर और केवल ज्ञान को लेकर आपको नहीं पाते। क्यों नहीं पाते कि आप अपने को ढके रहते हैं अपनी लीला से। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। एक होती है वो माया जो जगत का सृजन करके जगत के जीवों को मोहित करती है, एक होती है वो माया योग माया जिससे भगवान अपने को ढके रखते हैं। ये योग माया ही भगवान की निज माया है, इसी को लेकर भगवान का प्राकट्य होता है। अयोग सन्न दयात्मा भूता नाम ईश्वर विषम कृतिम सौमिष्ठा संभवा मात्माई। तो आत्ममाया यही योग माया, इसी योग माया को लेकर के भगवान मायाबद्ध नहीं, इस योग माया को लेकर के भगवान सारे खेल करते हैं। भगवान विचारा ती सर्वोत्पन्निका विक्षरण के मनुष्य को योग माया। तो योग माया जो भगवान के, इसी से भगवान समावृत रहते हैं। तो भगवान सर्वात्मक होने पर भी, सबके रूप में भगवान अभिव्यक्त होने पर भी, और दिव्य दिव्य सज्जनमय विग्रह के रूप में कहीं कहीं पर प्रकट होने पर भी, योग माया से समावृत होने के कारण से अचिंत शक्ति जो भगवान की है उसके प्रभाव से वो ढके रहते हैं और दिखते नहीं। तो कार्य पत्नियां कहती कि आपके चिंत शक्ति का कोई अंत नहीं है, आप अनंत हैं और सर्वव्यापी हैं। इतने महान होकर के भी आप अत्यंत सूक्ष्म हैं। इस परिदृश्यमान जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसमें जो क्षुद्र है वो क्षुद्र भी वो जो महान है, बृहत है, विशाल है, वो भी ये दोनों ही आप में संभव है। एक कोई विशाल भी हो, बृहत भी हो और अणु भी हो, ये एक में नहीं होता, पर आप में दोनों है। और बोलिए देख लिया यशोदा मैया ने छोटे से बच्चे के रूप में आपको गोद में खिलाया और आपकी कमर में उन्होंने रस्सी बांधी और वहीं पर उसी समय सारे गोकुल की नंदगांव की रस्सियां इकट्ठी हो गई तो आप नहीं बंध सके, नहीं बंध सके। दो अंगुली छोटी रस्सी रह गई, एक ही चाल में व्यक्त शरीर था। मैया को शरीर बढ़ा हुआ भी नहीं दिखाई दिया, बढ़ा हुआ बृहद दिखता तो पीछे पीछे दौड़ते कैसे, वो तो अपने को छोटा समझ रही थी। बड़ा बृहद कोई विराट रूप दिखता, वो हनुमान जी महाराज सीता जी के सामने हो गए, पर भूदराकार शरीरा, ये भूदराकार नहीं दिखे, वही मैया को दिख रहे हैं, वही छोटे से नन्हे से बच्चे। बांधने का बार बार प्रयास करती है तो कभी मैया के मन में इस बात का संकल्प भी उदय नहीं होता है कि इसकी कमर कहीं बड़ी हो गई होगी। मैया की कल्पना में उनकी बृहत्ता जरा भी नहीं आ रही है। मैया को छोटे से बच्चे दिखते हैं पर बंध नहीं रहे, तो बंध क्यों नहीं रहे और बंधे क्यों? ये दोनों गुण भगवान में एक साथ हैं। वो स्थूल भी हैं और वो अणु भी, वो अणु भी नहीं है और स्थूल भी नहीं है। तो ये स्थूलत्व जो अणुत्व है इसका श्रुति ने निषेध किया और अनुरणिया महतो मैया, इनमें दोनों का श्रुति ने समर्थन भी किया। तो ये क्या चीज है? ये भगवान का अचिंत प्रभाव है। फिर कहा उन्होंने कि आप कूटस्थ हैं, मैंने सारे विकारों से आप रहित हैं। कोई चीज दूसरी मिली हुई हो, घनता में कोई चीज मिल जाए तो घन नहीं रहता। आपके अंदर नाना प्रकार के विचित्र विचित्र प्रकाश होते हैं जगत में। बोले ये भी प्रत्यक्ष देख लिया। ब्रह्मा जी ने जब ये बछड़ों को और बालकों को हरण कर लिया, ब्रह्मा जी हरण करके उनको ले गए अलग और जाकर किसी कंदरा में अपनी माया के प्रभाव से सुला दिया। वो सब बेचारे मूर्छित हो गए, अचेतन हो गए, मूर्छित। तो वो हुए भी ब्रह्मा की माया से नहीं, भगवान की लीला शक्ति से, क्योंकि भगवान के निज जनों पर श्री माया का प्रभाव नहीं हो सकता। कि उनकी एक निज जन मोहिनी माया होती है, वो उनको प्रभावित की स्वजन मोहिनी माया, फिर स्वमन मोहिनी माया जिनकी एक जो अपने आप को मोहित कर ले, उनके उनको अपने आप को भी। तो ब्रह्मा जी ने जब इन बछड़ों को और गोवत्सों को हटा करके अलग कर दिया, तब पीछे से जितने गोवत्स थे, जितने बालक थे और जितने उनके सामान, उनके सिंगे भी, उनके लकड़ियां भी, उनके पैरों की जूती भी, उनके कंबल भी, उनकी रस्सियां भी, और वे भी, उनके बछड़े भी, सारे के सारे जो के त्यों जैसे के तैसे वो बन गए। तो जैसे इतने रूपों में बन करके भी क्या उनमें परिवर्तन हो गया? क्या वे दो चार दस हजार हो गए? ये फिर ब्रह्मा ने जब देखा, जब ब्रह्मा की आंखें खोली भगवान ने, तो देखा कि सब सब वही अनंत अनंत जितने संसार में दृश्य पदार्थ हैं और जितने चिंतनीय पदार्थ हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि भी, ये सब के सब भगवान हैं। ये उनको दिखाई दिया। तो यहाँ जो अनंत रूप वाले भगवान बनते हैं, ये वास्तव में उनका रूपांतर नहीं होता। अपने रूप में वो रहते हुए ये तो दिखाते ब्रह्मा जी में दो चीज, ब्रह्मा जी की दो चीज मानते हैं। एक तो ब्रह्मा जी को भगवान की लीला देखने का मन में बड़ा चाव है। जब वो अघासुर का उद्धार देखा, ब्रह्मा ने चकित हो गए कि देखो इस सांप के मुंह में घुस गए और घुस करके सब के सब घुस गए और घुस करके बाहर सब निकले तो वो मरा नहीं जब तक वो खुद नहीं निकले, और वो निकले और निकलते उसके अंदर से तेज निकला और उनके चरणों में समा गया। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए कि ये तो भगवान की लीला, कुछ लीला और देखो। तो लीला देखने की इच्छा उनकी हुई, एक कारण ये बताते। दूसरा कारण बताते हैं कि भाई उनके मन में भगवान की माया से ही थोड़ा भ्रम हो गया कि ये भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो क्या इतने अज्ञ हो गए कि उनसे कहा कि चलो बच्चों को हम ढूंढ लाए, हम ढूंढेंगे, ढूंढते थोड़े बच्चों को और गो बच्चों को इनके सर्वज्ञता कहाँ गई। ये तो बिल्कुल अल्पज्ञ हो गए, भगवान अल्पज्ञ होते रहे, फिर इन बच्चों के साथ बच्चे से बनकर खा पी रहे हैं, हंस हंसा रहे हैं। ये तो भगवान के लिए तो ये बात ठीक जचती नहीं। तो उनके मन में संदेह हुआ, तो संदेह से उन्होंने उन सबका हरण किया। इसकी दूसरी कथा आती है बड़ी सुंदर। वो कहते हैं जब मजा बड़ी विरोध की बात है, ब्रह्मा जी जब इधर इस काम में लगे उधर भगवान की योग माया ने, योग शक्ति ने क्या किया कि ब्रह्मा जी नया बना दिया और नए ब्रह्मा जी को वहाँ भेज दिया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जा करके नए ब्रह्मा जी ने थी वही ब्रह्मा जी लगे उन सबको, तो वहाँ के पार्षदों से, दरबार के द्वारपालों से सबसे कह दिया कि देखो भाई हमें काम गए थे, हम आ रहे हैं और कुछ जगत में छल हो रहा है, हमारा रूप भर के कोई एक जगत के लोगों को ठग रहा, तो वो यदि कहीं आ जाए तो उसको कुछ न बच देना, अंदर उसको निकाल देना, दुष्कार करके बात और सही हुआ तो ये तो अपना अंदर चले गए। और अब ये ब्रह्मा जी इन बछड़ों को और इन गोवत्सों इन बालकों को छिपा करके कंदरा में वहां पहुंचे। पहुंचे तो द्वारपाल ने कहा अब तुम जानते तुमको पता लग गया पहले से कि तुम कपटी हो और तुमने हमारे ब्रह्मा जी का वेश बनाया है, निकलो यहाँ से बाहर नहीं तो मार के निकालेंगे। ब्रह्मा जी कपित हो गए, ये कहाँ आ गया, बोले नहीं हम ही तो ब्रह्मा, तुम कैसे ब्रह्मा, तो हमारे अभी अभी आए थोड़ी देर पहले ब्रह्मा जी आए और वो अंदर बैठे, बोले जरा हम अंदर जाके दुख में ना देखना नहीं। ब्रह्मा जी बेचारे वहां से खदेड़ दिए गए। तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज अब हम इधर जो रहे न उधर के रहे, अब क्या करे। तब भगवान ने उनकी माया का हरण किया, ऐसा कहते हैं। तो ये बीच में बात आ गई, कहने का मतलब ये अनंत रूपों में प्रकट होने पर भी वास्तव में भगवान का रूपांतर नहीं होता। ये वेदांत का दृष्टांत सामने है, सोना अनेक रूपों के गहनों में परिवर्तित हो जाए। व्यावहारिक ज्ञान जो होता है इसको पारमार्थिक और व्यावहारिक का भेद, तो व्यावहारिक ज्ञान में नाम रूप होते हैं, क्रिया भी होती है। ये अनुगहना है, इसका इसका ये रूप है और ये अमुक जगह पहना जाता है, इसका अमुक व्यवहार है। व्यवहार में गड़बड़ी नहीं होती। अगर कहीं व्यवहार में गड़बड़ी करने जाए तो लोग या तो पागल कहेंगे या मूर्ख कहेंगे, और जो हाथ का गहना पैर में पहनने लगे तो क्या कहेंगे लोग। पर वो कोई ये कहे कि ये सोना नहीं और ये सोना एक सोने को तो उसको मूर्ख कहेंगे। तो सोना एक रहते हुए ही उसके विभिन्न नाम रूप और कार्य हो सकते हैं, सोने में रूपांतर नहीं होता। वो रूपांतर लोगों के देखने में नाम रूपात्मक व्यवहार में होता है, सोना जो कहते हैं। इसी प्रकार भगवान सारी स्थिति को निर्मित करके भी रच करके भी उसमें प्रविष्ट रहते हैं और उन्हीं के रूप में ही वो स्वयं अभिव्यक्त होते हैं। तो भगवान में रूपांतर नहीं होता और भगवान सर्व कारण कारण होकर के भी सबसे निर्लिप्त रहते हैं। अब वो सोने में जो गहना बना, वो गहने का नाम कोई सोने के साथ लिपट गया क्या? दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, नाम बनाने वाले बनाते रहे अपना अपना नाम। सोना जो का जो निर्विकार है, निर्लिप्त है, तो सर्व कारण कारण होते हुए भी भगवान सर्वत्र भाव से निर्लिप्त हैं। लेकिन आप इतना होते हुए भी सारी वस्तुओं का ज्ञान भी रखते हैं, अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं, धर्म संस्थापना आदि कार्यों के लिए जगत में लीला करने को अवतरित भी होते हैं और आप ही अपने जगत में अपने आप में अपने साथ खेल करते हैं। तो आप निर्विकार रूप से कूटस्थ रूप से सारे जगत में स्थित हैं और आपकी लीला भी कूटस्थ के अंतर्गत कूटस्थ की लीला है। यह आपकी अचिंत महाशक्ति का प्रभाव है। अचिंत महाशक्ति से सभी कुछ संभव है और सभी का सामंजस्य चल गए। तो इस प्रकार से एक नाग पत्नियां भगवान का स्मरण करती हुई कहती है कि कुछ भी आपको इसी भाव से ही क्यों न देखा जाए, उस भाव का भी कहीं अंत नहीं है। आपका प्रत्येक भाव अनंत है और जिस भाव में जो जाता है उसी में डूब जाता है, बस यही अनंत। ऐसा मालूम होता है कि वही जो है क्यों जो आपके सारे भाव जो हैं वो अचिंत और अनंत हैं। इस जगत का एक एक भावुक, एक एक भक्त अपनी अपनी भावना के द्वारा आपको देखता है, लेकिन आप इतनी में सो नहीं, इस भावना से परे दूसरी भावना से देखता है वहाँ वैसे ही हैं, तीसरे के लिए तीसरी भावना से भी आप वैसे ही हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न, अनंत वैभव संपन्न हैं। आपके नाम का, आपके पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 7 और इसका कैसेट संख्या है 260।